پزمکا کی مراحا تکبر سرا انکا بتاکیق سرط لن تفریق الارضا او بنشر دازمکا پا پدمونو ولن تبلغ الجبالا نبو رسی غرونو تا تولا پا بلندائی کی پا دنگوالی کی اغیر سر زان نشب آب سمرک زان پا برکی کل ذالکا تمام دا سیزونا چی دا طور کم بیان شو کان سیوهو خراب کارو نددی عند ربکا پنیز در ربستا مکروحا ناروا دی ذالکا مماوحا دا سیزونا چی دا کم بیان شو دا د هغه سيزون ندي چې واهي کړی دتا ترپستا من الحکمت د حکمت کوا حکمت سره دا واهي تاسو کړو ولا تجل مگر زو د الله سره بل خدای فتل قوب غردول شه په دوزخ کې معلوم ان ملامتا مدهورا رټل شوی افاس وا کوما غره کړی تاسو ربستا سو بل بنین په زامنو چې تاسو نه زامن در کړی دي وتخذ من الملائکه ني سري د ملائکونه لونه ځان لا دروغ وای انکم لتقولون بشک وای تاسو قولا عظیما خبر لو یاد لو خبر دي چې تاسو کوي ورسرا ورسرا پدې قران کې بار بار احکام دا الله تعالی بیان کړي دي دا بارا چې دا خلک دې احکام باندې پوي شي او پدې باندې دوی عمل وکړي او د دین علاوه د هر داوی دلایل پدې قران کې بیان کړي اول نمبر خو الله تعالی د قران مدح بیانې صفت بیانې دے نرسلو دا اللہ دا وحدانیت دلائل بیانی گی چا اللہ تعالیٰ سرا پخدیتو کسو کم شریک نشتا بالفرض و تقدیر کچرتا دا اللہ تعالیٰ سرا شریکان بے لکسن کفار مکہ یاد دی زمانی کافران دا اللہ سرا شریکان نیسی نو دخبل حصی دا مطالبی دا پاربا ضرور بے ضرور دوی صاحب عرش طرف تا یعنی اللہ طرف تا بدیلار لٹولا چ مون کوم خدایان یو زمونږم صاحب شتا زمونږم صحیح شتا لیکن بالکل نه دا خبره به بنیاد ده دا الله تعالی سرا سو کوم شریکان نشتا د دین الله تعالی منزه اور بالا تر ده دا څومره کائنات چې الله تعالی پیدا کړی دي دا د الله تعالی تسبیح ہوئی هر یو شی زال خبر دا چې مونږه هغه تصویر باندې د دې نه پویو قاری او شیخ زبان قال سره دا الله تعالی تصویر بیانې دا الله تعالی حمد او ثنا وای واکه غرمه دي کزمکه دا کدا بوټی دي کذ روح والے سيزونه ظاهري منتخاري او بي روح سيزونه دي دا ټول دا الله تعالی ذکر کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د دې سيزونو خبره ثابت دي په تور د معجزې نبی علیه الصلاۃ والسلام بداوی جزا غکان وسم پی جنم چې زماد پیغمبرای نه مخ کې هغه په ما باندې سلامونه ویلو مکه کې هغه غټه وسم ما ته معلومی دي چې دا کومه غټی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وچونو او د دین علاوه نور سيزونو هم کلام او گفتگو کړی دا ون په سلامونه ویلي دي حیواناتو خبره خزان لا خبره دا چې دا خزیرو دي او ډېری ثابت دي الله تعالی وایي کتا سو زما صفات نه بیانوي ازمکا او اسمان او د دې په مېس کې چې کم مخلوقات دي خود برابر دا چې جاندار وي او که جاندار نه وي دا د الله تعالی صفات بیانې دا الله تعالی مدح بیانې کمو کسانو چې قرآن باندې د عمل کولو اراده نه وي او نه په دې بنیاد باندې راځي چې مونږ تاسو په حاصل شي مونږ تلار کولو شي گو کدا کسان قرآن اوري لیکن د دې قرآن هغه حقانیت د دې هغه اسرار د دې د مزامین د دې زړه ته نه کوزيږي د اراده د دې کړي نه دا د دې د دې زړه په میاس کې او حایل الله تعالی رکاوټ پیدا کی چ بیا مزامین د قران دا د سینې تا د ذلت نه کوزيږي د حضور صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه کې تا کسان وراله د قران اورېدو ته بکې نه اصل لیکن دای خو اراده د صحیح اورېدلو کړی نو الله تعالی با د دې په میاس کې او آر راوستو پرده به راوستو دا غریبانان دای با په قران باندې پوی نه شو وجه دا دا چې د اراده د پوی خنو وکړي ای خوبت دی تای باندې راغلی او چرته نور سم مضمون مقاصد او ارادي وي د دوی یو ځلې چې کلا دا سوره لهب نازل شو تبت یدا ابی لهب او دا ابو لهب خزه خبر شو چې زمونږ په باره کې خو یو صورت راغلی دی زمونږ یې سپکه بیان کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر سره ولاړو دی او غټه راغستې ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته راځي صدیق اکبر ورته وایي چې دا خو په غلطه اراده را روانه ده تاسو چرته ډډې ته شئ چې تاسو نه ویني په تاسو گزار دی غټې ونکي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې الله تعالی به ما محفوظ کړي د دې دونه دا به ما نه ویني دارالا صدیق اکبر سره ودرې ده او صدیق اکبر سره نبی علیہ السلام نږدې ولاړ دی دا ته نه تاسو کې چې تاسو مرګره سش زمون په بار کې هغه باندې او صورت راځي چې دې زمونږ ډېری بدې ردی ویلې دي پیغمبر علی صلوات و سلام دا سولار دې دای نه ویني غټه ورزولا واپس لاړه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه تاسو کې چې تاسو دلته ولاړ یا غینې لیدې نبی علیہ السلام تر سوچ دلته دا ولاړ وا زمامه کې ته ملائکه درې دلی وازې دا غې دلی دونه پټ کړو دې په هي صورت ځلې دین شو نو غرض دا دی چې د دې بیانوم کیږي چې کوم سړی اراده د ذکولو نوي یادې باندې د ایمان درولو نوي نو دا غو د قران د مزامینو حقانیت په مس کې واړ راشي او بیا دلته یو وظیفه او یو عمل هم دی که انسان دغه عمل کوي ظالمان نه دی محفوظ پاتې کېدی شي ظالمان به دی نه ویني یو څو آیتونه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد صرفنا خامخا بار بار بیانو مونږه فی هذا القرآن په دې قرآن کې توحید دا توحید مسله دا که د اصول مسله دا که احکام دي الله تعالی وی دا زه بار بار بیانوم صدا پاره لیذکروا دین پارا چې دوی نصیحت واخلي بار بار مختلف انداز اختیاری چې دا خلق په دې باندې پوری شور د دین عبرت او نصیحت والی و ما یزیدهم نسوا کوي د دې کافرانو بار بار بیان زمونږ د قران الا نفورا مگر نفرت او لري والد حقنا الله تعالی وی بار بار دا قران دې ته بیانوم او جسم رډي دا بیانوم دوم رډي دا حق نه لري کیږي او دا حق سره نفرت کوي دوی بداوتونه چې زمونږ دا خدایان به مونږ الله ته نږدې کوي خدای پیغمبر علیه السلام دوی ته لو کان ماهو کوي دا الله تعالی سره الہتم خدایان کما یقولون لک څنګه دا کافران وي الله د پاره خدایان ثابتې کا الله سره دا څه خدایان وي او دا غیم څه حصہ په دې خدای ته کې وي صحا کې وي اذن په دې وخت کې لب تغو دای په خامخا طلب کړي وا لټولې بوا الى ذل عرش خاوند عرش ته سبيلا لار دی جن اخ معلومه خبره دا چې ټول عمر خدا سي او شان نشي پاتې کېږي خامخا په کې خفا او قفغان او غصبر اتل په دې صورت کې بتای بیا دا الله تعالی سره مقابله کوله لیکن نه نشته یا ما ما دا دا لکه دای چې دا وای مونږ دا خدایان دې لنی سلی دي چې دای مونږ سفارش وکي نبی آبا دی خدایانو خواه اللہ تعالیٰ تر سفارش لار لٹولی وکر چرت دا ند سفارش لارشتا ند غلبی و دی جنگ لار سبحانهو پاکی دا اللہ تعالیٰ لرا دی شریکانونا و تعالی اللہ تعالیٰ برتر اور بالا دی عما یقولون دا حق خبرنا چی دی کم وی دا اللہ تعالیٰ پبارکی علوان کبیرا پلوئے دیر سرا اللہ تعالیٰ دا دینا دیر اچت دی دیر لوئے دی دا کمی خبری چې دی دا الله تعالی په باره کې دلته کوي الله دې تو سبح له السماوات و تسبیحات و دا الله تعالی اسمانونا السبع هو ور اسمانونا دا الله تعالی تسبیحات و والارض و رزمکا و من فیهن و راغ مخلوقات چې اسمانونا و رزمکو کی دی کاغا جاندار دی که غیر جاندار دی ملائکی دی و کدانون سیزون دی اسمانونا کی دا الله تعالی تسبیح ہوئی او پزمکم دا تمام سیزونه دا الله تعالی تسبیح وي پاد هغه په ژوند او په تسبیح مو کوي ویل نه کوي وا ام من شی نشته دی او شی د سیزونه نه یو سیز د سیزونه نه الا یسبح بحمده مگر دې تسبیح وي په ثنا د باری تعالی تسبیحات وي ثنا د الله تعالی استاینه د الله تعالی کوي ضرور وي ولکن لا تفقهون لیکن تاسو نه کویږي تسبیحهم پاغه ثنا د دوی پاغه تسبیح د دوی تدی پاغ تسبیح باندی تدی پاغ سبانی پا عمل باندی تاسو کوئی گئی انہو پتاکی سرد اللہ تعالی کان حلیمہ دے خاون دے صبر غفور او بخون کے صبرناک تے اللہ تعالی دشمنان لزر سزا نور کئی او بخون کے فیضا قرات القرآن اکل چتا دولی قرآن قرآن للی او دا کسان دا شکیر چاپی رکینی نجعلنا پیدا کو منگا بینکا فمیستا کی و بین اللذین و فمیستا و کسانو کی لا یؤمنون بالآخرتی چاگئی ایمان لروڑی پا آخرت باندے حجابا مستورا یو پردا پٹون کی مستور پا مانا دا ساتر سردے ستاو دا چاد دا غوریدون کی پمیس کے اللہ تعالی و ازیو پردرا ولن دا تی پردادا چاگسی بھی پٹون کی ودوی در مطلب دادی چدا خلق یا صحیح ناوری ارادے دا وریدو کڑی ملن و جعلنا علا قلوبهم اچو من پزنون دو دوی باندے اکنتن پردے ان یفقهو دا دید پارا چی منکو من دوی دا پوینا ان یفقهو دید پارا چی دوی پوینا چی اللہ تعالی و پزلو لکر پردے رو لن و فی آزانیم او پا غگنو دو دوی کے وقر اندرون والے و کن والے دے دید پارا چی دی دا وانوری اللہ تعالی وی پردہ میرا استا دا دی پزنون باندے چی دا حقل تلانشی اوری امنا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ کله چې ته بیان درکې په قرآن کې وحده تن تنها صفات او کمالات د باری تعالی بیانې ذات د الله تعالی بیانې ولو ندی بیرته وګرځي علی ادبارهم پشاګانو کلو نفورا نفرت کوونکی بیا دې په مخ باندې تشتی او پشا باندې ګوري نه تاسو ته مې دا خبره کوله چې دا آیتونه د دې په باره کې حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام نه روایت کړي چدایتونه سوک پزان باندې وای نو الله تعالی به د دشمن نه محفوظ ساتي کما ایتونه دی یو دایت ته چې نا جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه وفي اذانهم وقرا تر دې پوری چې دا تاسو کوموي دا ایت ته چې دا ولولي کنه سړې پزان باندې ور سره د سوره نمل بل ایت ته مخکې تاسو ویلي دي اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم دا د سوره نحل آیت تے مخ کے داتے رشوید داولو لی او درین چے دے حقا دا سورہ جاسیی او آیت تے اغولو لی چا افرائیت من اتخذ الہو ہواہو فاضلہ اللہ علا علم و ختم علا سمعیه و قلبیه و جعلا علا بصریه غشاوہ دا دری آیتون دیلن بے خدا چستا سمکت دے درین سورہ نحل کی یوصل اتم نمبر آیت تے او دا دریم سوره جاسیہ پای کې دریشتم نمبر آیت ته دا درې آیتونه چې انسان په خپل ځان باندې وګوري او مخه دا دشمن باندې د دلاروي مسل تو مثلا نو الله تعالی باندې دې عمل په وجه باندې دا سړی د دشمن نه محفوظ کی او دشمن بدې نه ویلي دې برواني او دشمن تفکاری نه چې دا درې آیتونه په ځان باندې وګوري او کدي سره د سوره یاسین ابتدایي آیتونه یاسین نه شروع شي تا دو درې سلور ایتونه ور سره مرګري کې ناغم دې خودي حضرت کعب سے د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کړو او بیا په دې باندې د خلکو تجربې محاصري دي شام کې او تنو شام کې او تنو او هغه د کفار د چا سره کفار هغه په سلې کې دي د روم کافران د په سلې کې دي دې نسلو په یو لار باندې دې مخ کې دې هغه ور پسې دي دا ایتونه د پزان باندې ولستل دې په غزای کې ناس ته او د روم کافرانو بیا دې لیدنا دنا با مخ کی رستو کی دل دا سی خودے پا غزائی نلی دو چدا سو شو دارنگی امام سالبی رحمت اللہ علیہ وی رئی او مقام نم لے پائی کی او سڑے او اغسو دا دیلم کافرانو دا سڑے گرفتار کو وینی سو نبیادے دا غی نو تختی دا کافران دا پسی پاسنو باندے سوارو شو بیاد نیسلو دا پارے منڈے والے ندد آئے تنا پا خلزان باندے رستو آغا کافران با پلارکی پاسنو دو دین مخ کی رستو کی دل او بالکل اغه کافرانو بدین لید او د خپل مزل کو امام قرطبی رحمت الله علیه خپل وی انلس خود ده کله نه اغه کی دا قرطبی سره نږدې یو قلا ده دا هغه کلا په وړاندې زر دشمن نه منډه واغستا او دا ایتونه ما په خپل ځان باندې ولستل دا کوم ایتونه چې تاسو ته مو وی چې بیا زه کلاو میدان کې ناستم ما دشمنان ما په سیګر زدل خزور ته نقاره کېدم دا درې ایتونه دي انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا دلته داش او په سوره نحل کې اولئک الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم او سوره جاسیہ ته اجتماع کې افرایت من اتخذ الهه هوا واظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه دا آیتونه سړی وی اور سره د سوره یاسین دا ابتدایي آیتونه وی. الله تعالی به دا انسان د دشمن نه محفوظ کی. بیا بیا در توام ما پسې مرز هم یو آیت دا دی چې دا کومو سلوس دی شه. دویم آیت په سوره نحل کې یو سل اتم نمبر آیت دی او دا دریم په سوره جاسیه کې درشتم نمبر آیت دی. ځان له وګوره او ځان له یاد کړه. نحن عالم الله تعالی او من خبردارو به ما یستمعون به جسدل بی دی په دی اورې دو سرا یستمعون په معنا دی یتلبون سلام چې دی راضی دی سره پار راضی غرض دی دی اورې دو نسوی از یستمعون الیک کله چې دی وخت کی دی تاسو ته قران لولې دی په کومه راته راضی او دی کم شی طلب کوي الله تعالی او ما ته معلوم دی وا اذهم نجوا فاغوا کی چې ودی وی دوی سم مشوره کوونکی پټ مشوره کوي الله تعالی وی ما ته معلوم نه چې دا مشوره سره کار کوي ایز یقول الظالمون دا د دې غ بیان دی پاو کی جوای ظالمان ظالمان سوی ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مگر د یو انسان مسحورا چا غ اړول شوی دی د حق نه مسحور په معنا د مسروف سره دی حق نه اړول شوی کافرانو به پیغمبر د حق نه بل طرف ته تللی دای ته باغ خپل کفریات حق کار کېدل یاد مسعود دغه لغوی معنا دا چې په باندې اثر دی جادو کړي شوی دی لکه نوري بیماره پام بیاو براتې نو دارنګي دی جادو دا اثر دا پام بیاو باندې کېدل مشهور واقعا دا د سوره معوذتین تاسو ته معلومه ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لبی یاد اغلونو هغه سحر کړي او نبی رسول الله داغه نبی اسو داغه پاوا او ټولو کې چې دنیوي کم کارونه اوږي کې بساسه کار کې د دیني نه اون ګورو ګور کوي په ګور ابو څنګه بیانې لکا ستاره پارا لم سال صفاتونه کله وی دا شاعر دی کله وی دا جادوګر دی کله وی دا ترویتی دی کله وی دا لیوانی دی پیغمبر ته تا کم کم صفات دی بیانې فضلوا ذی خطا شو او لید الله حق لارنا فلا یستطيعون سبیلا دی طاقت نه لري د چا تر سیدو حق دا سبیل په معنا د لارې سره ته درسې د صحیح لارې ته د طاقت نه لري د دې دغه صحیح لارې نه لري شي وي وقالو الله تعالی ته نشکوه کوي چې دای ودا خبره کوله چې مونږ بیا څنګه ژوندې شو دا ټکو زاله شي راسته شي زره زره شي وقالو وی بدی ایزا کنا آیا چې مونږ عظاما اډو کی صفا ورفاتن زره زره زری زری شو ا انا لمبعوثونا آیا مونږ بیا ژوند کولی شو خلقا جدیدا په نوې حیات په نوې شکل کې بیا به مونږ ژوند کی مونږ بیا ژوند کی قول وای پیغمبره تاسو خلا دا وای چې اډو کې خوخه تل لري شو زره زره شو کونو حجارتن شی تاسو کانی چې دا کانی ډیر سخت تاسو نه او حدیدن یا اوسپنی چې هغه ډیر سخت تاسو سختکاری او خلقن یا یو مخلوق میں ما یا گرو داغ مخلوقاتونا چا غلوی دے فی صدورکم پزلون استاسو کی یعنی اسمان زمک غرونا استاسو زین کی دالیولی سیزونا دی کتاسو دام شئے کنا بیابم اللہ تعالی تاسو جندی کئی یعنی استاسو اس خدا بدنونا وارو وارو دی قوتونا منشتا وکا استاسو قوتونا ہمشی کنا و بدنونا مغڑ شیش بیابا اللہ تعالی ہم تاسو جندی کئی فسیقولونا کرے چطورت دا خبرو کی چتاسو بجندی کئی نو دید تعجب دا پارو وی من یعیدنا من بسوک جوندی کئی پیا با من جوندی کئی سوک چتا دا خبر گئے قلو اے پیغمبر دوی تا اللہ زی حق ذات فطرکم چی تاسو پیدا کری وی اول مرت اول زل دا اول تاسو چا پیدا کری ہے لوی کری ہے تربیت اس تاسو کری رے ان دا غزات پا تاسو بیا پیدا کئی فسینغذون الیکا نو دی با خوزیتا تروس ام سرون اقبل تاسی اشارے پا سرون کئی دا زی دا سی با کئی چتا ہوتا دا وی خان دی با ويقولون او بیا د استهزاء د پاره وای متا هو کله بيد قیامت زمون دا ژوند کېدل دا راته دا بسو کاری سورځ پس پیدا بسنګ چلی او دا تاسو هم د استهزاء د ټوکو لپاره کو قول وای پیغمبر دوی تا عسا یکون قریبا شاید چې دا نږدې وي امید چې دا ډیر نږدې زمانه ای هر شی چې مخه لراځي غ نږدې وي کم شی چې شاته پاتې کیږي غلری کیږي ښا نو قیامت مخه لراځي نو ځکه ورته نږدې ویلې دي ته قیامت طرف ته روانې قیامت ستا مخه لراځي په دې معنی سره دې ته قریب ویلې دي اگر که کلونه مسکه ډېر تو او بیا دا خو معلومه ده چې کم سړی مړ شي نو بس من ماته فقط قامت قیامت وو د قیامت خو شروع شه کنه نو مرګ خو نږدې دی کنه مرګ خو لرې نه دی نو په دې بنیاد یې ورته دا وي یوم یدعوکم په هغه ورځ باندې چې اوبه بلی دوی لره الله تعالی د حساب دپاره واسطه د ملائکې سره هغه اسرافیل علیہ السلام بخپلش پیدا غږی او د خلکو ته وایي چې راځه تاسو میدان د حشر ته او خپل حساب کتاب لراشه فیستجیبونا فتستجیبونا نو تاسو بسو که اطاعت د دې داعیو که بحمده په داسې حالت کې چې تاسو به ثنا ویونکي د الله تعالی ہے اطاعت پومو که او به منه دعوت د داعی چا شپېلې غږی خپل بزه او ورسره ورسره به تاسو ثنا د باری تعالی وای ګورئ که کافران دي او که مسلمانان دي خو په دغه رد کې د قبرونو نه پاسي د هر یو بسوئ ثنا د باری تعالی وي او روان دی که کافران دي او که مسلمانان دي کافران به ډېرې زیاتې ستاینې د باری تعالی کوي خو دغه ستاینه هغوی هلته فایده نه ورکوي دنیا کې دا کار نه دی کړی نو آخرت کې دغه شی د هغوی دپاره فایده مند نه ګرځي وتظنون او تاسو به خیال کوئ په دغه ټایم کې الا بستم چې تاسو نه ایسار شوي په دنیا کې الا قلیلا مگر لږې ورځې دا پنځو شپې تا تیا کرنه به درته منټونه منټونه ښکاري او یقینا د قیامت هغه څه دي هغه حالات ډېر سخت دي او داسې موقع باندې سړي ته ډېره زندگی بیا لږ ښکاره شي چې هغه سخت دی وي ولقد صرفنا بار بار بیانو فی هذا القرآن په دې قرآن کې دا مسائل د توحید مسائل د صبر حکمتونه اور دارنگی مثالون اور احکام لیذکروا دین پارچ دین نصیحت واخی وما یزیدهم او نسیوا کوي دا بار بار بیانول زمون ویلرا الا نفورا مگر نفرت او لری والد قران نا چې سمره ډیر بیانې کی دومره لری ته قلوا پیغمبر علیہ السلام دوی ته لو کان ما هو کوي الله تعالی سره لہتن خدایان کما یقولون لک سنگ چې دا کافران وی ازن پدا ازن پدی وقت کی لب تغو دی بلٹولی و الاز العرش خاون دا عرش تا سبیل آلار یعنی اغسر بے جگڑ کڑی و سختی بے کڑی و یا کم از کم دخل حقوق و مطالبہ بے کڑی و سبحانه پاکی دا اللہ لرد شریکانونا و تعالی اللہ تعالی دیر بالا اور برتر اوچت تے اما دا اغا خبرنا یقولونا چی دی وی علوان کبیرا پاغل ہوئے دیر سرا دیر لرد دیر, دیر اوچت تسبح له السماوات و سنا وی دد تسبیحات وی دد دا والا اسمانونا والا رزمکا و من آغا مخلوقات فی هن جا اسمانونا رزمکو گیری و ام من شین ندی و شید آشیاونا الا یسبح بحمدی مگر دے تسبیح وی پس سرا پسنا دا باری تالا ولیکن لا تفقهونا لیکن تاسو نبوئی گے تسبیح هم پسنا دا دوی انہو پتا کی سر دا اللہ تعالی کان حلیمہ دے خاون دا حلم صبر غفورا بخون کے وإذا قرأت القرآن كل جللت القرآن جعلنا بينك نمنگا پیدا کو پمیں استاو بین الذين پمیں ذا کسانو کی لا يؤمنون بالآخرة جدا ایمان پا آخرت نی وی حجابا پردا مستورا خدا سے پردے چا پٹا دا یا پٹون کی دا مستور کسی غیر اس مفعول ش پٹا کڑی شیدا کا پمانا دا فاعل ش ظاہر پٹون کی یا پردا پٹون کی خمانا بد اس میں فاعل کو کہ بس دا پٹون کی شوق میں دا نبی علیہ السلام ادری کسان کے واقعے میں دفتہ بیان کا غیب بیان لگی وجعلنا علی قلوبهم اجولی من فضلون تو دی باندیا کہ نتن پردے ان یفقہوہ لئلا یفقہوہ دے لپارا چی دی پوئی نشی پا مزامین ہو دے قرآن باندے وفی آزانیم و بغبون تو دی کہ وقراد رنوالے کنوالے دے و ازاز ذکر تو رب بکا کرے چی تیاد ہے صفات در افقل پا قرآن کی وعدہ او تانی تنہا چا اللہ تعالیٰ تدیر صفات والدے واللہو نبیار تو گرزی دے یعلاد بارہم پشاگانو قلو نفورا نفرت کو ان کی نحنو عالم من خبریو بما یستمعون بیئی چا کمشے طلب قید بی از یستمعون ایلے کا کرے چا وقت دیتا تو تا قرآن لولے چا دے ست طلب قید دے مقصد سدے و ایز هم نجو پاغ وقی چا دے خاون دے چاوی دے جرگی وی جرگا کو ان کی وی اذ یقول الظالمون باغی جوی دا مشرکان ان تتبعونا تاسو تابعداری نه کوي الا رجلا مسحور مسحورا مگر دی او تن چا غاړو له شوی دی د حقنا یا په د باندې اثر دی جادو کړي شوی دی انظر ګور کیف ضربوا لك څنګه بیان استا په بار کې الهم سال دی دا صفاتونه سو کوئی شاعر دی سو کوئی ساحر دی سو کوئی کاهن دی سو کوئی مجنون دی سو سو فضلون دی واړو واړو دل د سیدارنا فلا یستتیون سبیلا دی طاقت نہ لری درسے دو حق لارے تا وقالو ایدو یا ایزا کن آیا چشم عزامن اڈو کی صاف سترا ورفاتن و زری زری اینا لما عوصون آیا من ببیا پورتا کولشو خلقا جدیدا پشکل نوی کی قلو آئے پیغمبر دی دی چھ او کونو حجارتا شیطا سکانی او حدیدا یا اسمنی او خلقا یا مخلوقات مما داغ مخلوقاتنا یکر فی صدورکن چا غلوی لگی پس زینو استاسو که اسمان والا ازمکی والا غرون و آخر اسمان و آخر ازمکا والا غرون دالوی لوی دی که داس ان تاسو شاینو اللہ تعالی با انبیاء جوندی کئی تاسو خو بیاد دا اللہ نتلازی دین شاید فسا یقولونا وائدو ایمن من یعیدونا سو کمونگا بیا جوندی کئی قلو اے پیغمبر اللذی آغزات فترکم چه تاسو پیدا کری وی اول مرتن اول ظل فیوز سایون غزون ایلے کا دائی با خوزی تا تروسون سرون اقل جبی با بیام نخوزی لکافر زامن سرون با خوزی ویقولونا وائی با دی مطاہو کلب ایدہ قیمت قلو اے پیغمبر آسا شاید ان یکون قریبا چوی نزدی لکسنگ چدی نزدی یوم یدعوکم پا غرز باندی چوبا بلی تاسو اللہ تعالی دا حساب دا پارا فتستجیبونا نتاسو بیتاعتو قید اللہ تعالی بحمدی خفدا سے عادت کی چسناو ہی ان کی بے یومانا تستجیبونا بی امری حمد ومانا دامر تاسو با قبول کے حکم دا اللہ تعالی خدا رن بے مانا خوا و تظنونا تاسو با خیال کوئے اللہ بیستم چنے ایسار شوی تاسو مدامنا دا تیرکڑی تو دنیا کی اللہ قلیلا مگر لگی رزی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وديتم في الله تعالى مسلمانان تدعفكم كي شكال استاسو دكافران سرا يوم سلراشي دعوت حغیل اور کوئے او ترغیبی بیان غیت کوئے پدا سے موقع باندی کد کافران دفلینا سے سخت خبر ہوتی تاسو بعد سخت خبری جواب کا سخت الفاظ سر نور کوئے بلکہ تاسو بعد نرمی اختیار ہوئے یا خپل میس کی چکم کسان خبری کئی ندئی دی هم نرمی اختیاری سختی دی نکئی داغی وجہ دادا کسخت خبروشی شیطان بدائی او بانا جوڑ کی او دا بسبب دپار دلے فسادو گرزی شیطان کو کوشش کئی دی خبری چه دو کسانو پا میسکی یا دو کمونو پا میسکی دے خفغان سندر اولی ہمیشہ دا پارا دے کوشش کئی چه دا سے او خبرہ دے بیامومی چا غیل حواور کی او دا آغا خبر دا وجنا دو مسلمانانو یا دا قومونو پا میسکی خفغان پیدا شی نو اللہ تعالیٰ وی جتا سکلا ہم چالا سے جواب اور کوئے او کنیس کے تاسو سے خبری وی نچرتا ہم دے سختے صورت میں اختیار ہوئی جوابنا پر نرمے سر اور کوئے نو دے شیطان دے پاربا سے گنجائش نوی او نبس تاس پر میس کے شیطان بیادا سے دوی فساد چاہی اول دی مسئلے بیان کی گی دویم خبر دادا چی کافرانو با ددگا غریبانانو مسلمانانو صرف پجموزی اور ٹوک بکولی چی داگا سان چی دئی زان نشی پٹولی دمرا لباس ہمونی چی پاگی تن پٹ کی اور دمرا خوراک دئی تنملاوی گی چی پاگی سر دئی لگا دفع کی تو اقبل بارک دا سے نظری اور دا سے عقیدہ لری چې مونږ ته الله تعالی دارا کی مونږ ته الله تعالی دارا کی دا چې غریبانو سره با دی کافرانو پجموز کولی خندنه به اور سره کور ټوکی به کولی دا وی جواب الله تعالی ورکړي